จะว่าพี่ใหญ่ตั้งดุรงังดุวัติงอลาเลมังอาติอาติโอระครูซาครูซูตั้งดุรกันทิลาคูลาคูซาริอาเตวกอมันฟาอาเต สุขก็